आज राधाष्टमी है, आप सब मालूम है सुबह का समय यहाँ पर महोत्सव उद्यापित किया था। तो वास्तव में हम हर एक दिन राधाष्टमी महोत्सव करते हैं, राधा कीर्तन हम करते हैं। हम कैसे राधा कीर्तन करते हैं? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा इसका मतलब क्या है? हरे मतलब राधा, हे राधे, हे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम इस शब्द का मतलब क्या है? भगवान रामचंद्र, भगवान बलराम और भगवान कृष्ण का एक नाम राम है, रमन्ते। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। राम शब्द का मतलब वो परम ब्रह्म जो अनंत सत्यानंद है और सब योगियां इनकी पूजा करते हैं, जिनमें सब योगियां आनंदित है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, ये योगियां क्या कहते हैं? योगियां इस भौतिक संसार में सभी प्रकार का सुख जो है वो सब कुछ त्याग करते हैं। योगी का मतलब त्यागी। भौतिक संसार में सब कुछ जिसके पीछे सब लोग मोहित होते हैं इंद्रिय सुख के लिए, वो इंद्रिय सुख और इंद्रिय सुख का प्रयास पूरा वर्जन करते हैं योगियां। तो योग्यांग वो भौतिक सुख इंद्रिय सुख त्याग करते हैं, जिससे वे वास्तविक सुख पूर्ण सुख आध्यात्मिक सुख चिन्मय सुख अनुभव कर सकते हैं। और वो चिन्मय सुख परमानंद पूर्णानंद प्रेमानंद का आस्पद है रामा। तो परम ब्रह्म रामा है, कृष्ण है, इसलिए राम नाम भगवान कृष्ण का एक दूसरा नाम है। तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो इस सरल मंत्र जपने से हम पूर्ण सत्य परम ब्रह्म की उपासना करते हैं। पूर्ण ब्रह्म कौन है? कृष्ण। जैसे गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने मधुसूदन सरस्वती। एक बड़ा मायावादी जो थे उनका चरम सिद्धांत, मायावादी होते हुए भी अद्वैतवादी होते हुए भी इनका चरम सिद्धांत है कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, परम तत्व है कृष्ण, कृष्ण के ऊपर और कोई दूसरा तत्व नहीं मिलता हूं। तो कृष्ण परम पूर्ण है। ईशोपनिषद में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वो क्या है? पूर्ण पूर्ण के बारे में Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishate. Iska matlab hai, 1 + 1 = 1. 1 - 1 = 1. Ye divya ang shastra hai. Matlab Krishna paripurna hai. Paripurna ka matlab inko aur dena 1 + 1 + 1 ka sawal nahi hai. Kyunki Krishna paripurna hai. Sab kuch Krishna hi hai. Kuch nahi hai jo Krishna ka baha hai, isliye wo one jo Krishna hai, inko aur kuch dena sambhav nahi hai. Or 1 - 1, to kuch, Krishna say kuch purna nikalna sambhav nahi hai. Sab kuch jo hai to Krishna ke andar mein hai. To yadi kuch jaise o Krishna ki shaktiyon se is pura bhautik sansar ki srishti hote hai. Sab kuch Krishna se nikalte hai, phir bhi Krishna purna ek hai. To Bhagavan Krishna purna hai, to phir bhi ve param purush hote hue bhi ve swayam apurna jaise anubhav karte yadi ve Shri Radha ki sangati mein nahi hai. Isliye hum Shri Krishna bolte. Shri Krishna ka matlab kya? Shri matlab Shri Radha. Radha Krishna. Radha Krishna paripurna Bhagavan param satya ka purna varnan hai. Purna satya ka varnan kya hai Krishna? So, aur purnata se yadi hum varnan karenge, hame Shri Krishna, Radha Krishna kehna chahiye. Aur kaise hum Radha Krishna dono sanmilit, dono ki prarthana karte Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To ye sab tattva gyan samajna, Radha Krishna tattva samajna thora kathin ho sakte, thora kathin nahi. Bahunam janmanam ante gyanavang mam prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabhaha. Bahut bahut janmon ke paschat ek bara gyani samaj sakte ki Krishna Vasudev sab kuch hi hai. Parantu aise mahatma sudurlab hai. Matlab bahut hi durlab. To Krishna param satya hai, paripurna hai, is vishay ko samajna samanya nahi hai. तो कृष्ण परिपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, इसको समझना दुर्लभ है. जो समझते है तो महात्मा है. फिर भी कि कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म है और भी पूर्ण है राधा के साथ, वो भी और वो समझना और भी दुर्लभ है. तो अभी बोल दिया था ना कि 1 + 1 कृष्ण को कुछ और भी देना संभव नहीं है क्योंकि कृष्ण परिपूर्ण है. तो अभी उसके बाद और भी बोला कि कृष्ण परिपूर्ण है, फिर भी वो परिपूर्ण परम ब्रह्म कृष्ण को पूर्णतया से समझना हमें Radha Krishna bolna chahiye. Kuch adhik hai. To kaise sambhav hai? Krishna paripurna hai, phir bhi Krishna Radha ke sath swayam ko purna mante. To kaise sambhav hai? अर्थ है कि राधा सदैव कृष्ण के साथ है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। बड़ा रहस्य है जो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाने के लिए आए हैं। यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो के मने धरे तम दे राधार महिमा प्रेम रस श्रीमद जगते जान तो के। दासु घोष चैतन्य महाप्रभु का एक प्रिय पार्षद, इनका एक प्रसिद्ध कीर्तन में कहते हैं कि यदि गौर चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तो क्या होता, हम कैसे शरीर धारण कर सकता। अर्थात चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना इस शरीर धारण करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि गौर ना हो तो तभी की हो, मतलब जीवन का मतलब क्या था, कृष्ण भक्ति के बिना, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना तो पूरा जीवन पूरा जगत तो शून्य जैसे है, निरार्थ है, बेकार है। क्यों चैतन्य महाप्रभु इतना बड़ा है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों कि चैतन्य महाप्रभु के बिना हमारा जीवन तो मरण जैसे है। ऐसे कैसे हम विचार ऐसे करते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या किया है, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा की महिमा इस जगत में प्रचार किया है। प्लीज इस समय फोटो नहीं खींचना है, बाद में, अभी मुझे आपके दो काम दीजिए। तो राधा महिमा प्रेम राधा महिमा इतना महान क्यों, क्योंकि ओ कृष्ण प्रेम जो कर्म ज्ञान योग और सभी प्रकार के आध्यात्मिक प्रयास के बहुत ऊपर है, जो वैकुंठ भक्ति के ऊपर है, जो प्रेम रस सीमा है, विशेषकर वो कृष्ण प्रेम जो राधा जी की संपत्ति है। इसलिए वो कृष्ण प्रेम का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बिना कोई नहीं समर्थ है इस भौतिक जगत में राधा महिमा प्रेम रस प्रचार करने के लिए। तो इस और जो राधा कृपा कटाक्ष मिलते हैं वो व्यक्ति समझते ऐसे अनुभव करते हैं कि और सब कुछ जो जगत में है तो पूरा निरार्थ है। जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली तो वो व्यक्ति भौतिक सुख में, मोक्ष प्राप्ति में, सेलफोन बंद नहीं करने में, कुछ रुचि नहीं लेते। समझते है कि पूरा जगत शून्य जैसे है गोविंद के बिना। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहेण मे। चाहे भी आप अमीर है, वो शब्द हिंदी में आता है, अमीर मतलब धनी व्यक्ति, और वास्तविक अमीर है नहीं, एमिरेट में मतलब एमिरेट का राजा अमीर। यदि आप अमीर हो या बड़े विद्वान हो या सचिन तेंदुलकर जैसे जनप्रिय हो सब कुछ बेकार है, कृष्ण की कृपा के बिना सब कुछ बेकार है। तो जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली तो पूरा जगत इस प्रकार देखते हैं, जगत में कुछ नहीं चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना। और वो कृपा का पूर्ण अभिव्यक्ति क्या है, राधा महिमा अनुभव करना, राधा महिमा। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, रूपनु का जान है जीवन। तो एक बार कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद के दो वरिष्ठ शिष्यों कुछ चर्चा किए है, जागरण नहीं मतलब सिद्धांतिक विचार करके एक सन्यासी का सिद्धांत था कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, और दूसरे सन्यासी का सिद्धांत था कि गौरांग श्रेष्ठ है। एक सन्यासी का विचार था कि कृष्ण श्रेष्ठ है क्योंकि गौरांग कृष्ण की पूजा करते हैं, और दूसरा का विचार था कि गौरांग श्रेष्ठ है क्योंकि गौरांग हमको कृष्ण देते हैं। तो कृष्ण जो कृष्ण देते हैं उसका मतलब है कि कृष्ण उनकी संपत्ति है। तो यदि कृष्ण हमको देते हैं उसका मतलब कृष्ण उनमें हाथ में है। तो दोनों ये दो मत, दोनों दो मत व्यक्ति हैं, और इसलिए दोनों प्रभुपाद के पास जाकर पूछे कि कौन श्रेष्ठ है, कृष्ण या गौरांग? तो आपका मत क्या है? कृष्ण गौरांग, कृष्ण गौरांग। कौन बोलते है कृष्ण? हाथ उठा। कौन बोलते है गौरांग? और श्रील प्रभुपाद का उत्तर क्या था? प्रभुपाद बोले सर्वश्रेष्ठ है राधा। क्योंकि कृष्ण परिपूर्ण भगवान है, लेकिन राधा का भाव और कैसे राधा प्रेम अनुभव करते और कैसे कृष्ण की मधुरी आस्वादन करते हैं राधा, तो वो सब अनुभव करने के लिए कृष्ण गौरांग रूप को धारण किया है। इसका मतलब कृष्ण जो पूर्ण परिपूर्ण है, राधा जैसे पूर्ण नहीं है। कृष्ण जो पूरा संतुष्ट है, असंतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने देखा कि राधा वो प्रेम जैसे अनुभव करते है, वो सुख जो मिलते है वो मुझको प्रेम करने से, वो सुख मैं स्वयं नहीं मिलता हूँ, और जब तक मैं कृष्ण हूं तब तक वो कृष्ण प्रेम रस आस्वादन करना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण बाध्य थे गौ रूप धारण करना, जिससे उन्होंने राधा महिमा अचित्र समझ सकते। तो राधा महिमा अपार, कृष्ण की महिमा अपार है, उससे राधा महिमा और भी। सामान्यतः हमारा सब ये सब इस्कॉन सत्संग में हम राधा के बारे में ज्यादातर नहीं बोलते, क्योंकि ये राधा तत्व बहुत उच्च है और सूक्ष्म है, परंतु वास्तव में हमारा ध्येय है श्री राधा, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। राधा के बिना कृष्ण नहीं है और कृष्ण के बिना राधा नहीं है, दोनों एक साथ परम ब्रह्म है। अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्र, कृष्ण आप परम ब्रह्म है परम धाम है, परंतु कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म होते हैं राधा के साथ। शक्ति है राधा और शक्तिमान है कृष्ण, तो कृष्ण परम सत्य भगवान है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। तो शक्ति के बिना शक्तिमान शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए शक्ति राधा और शक्तिमान दोनों कृष्ण, दोनों एक साथ सम्मिलित रूप में परम ब्रह्मा का पूर्ण अभिव्यक्ति है। तो सामान्यतः हम राधा के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते, वास्तव में हमें सदैव केवल राधा की महिमा प्रचार करना चाहिए, परंतु हाल यही है कि विशेषकर इस कली में, एक्चुअली सभी युग में, सब लोग विमोहित रहते हैं और मोह माया की मोह सबसे बड़ा है पुरुष स्त्री आकर्षण में। जैसे भागवत में ऋषभदेव भगवान कहते पुंस स्त्रिय मिथुनी भाव में तम तयोर हो हृदय ग्रंथिमाहु अथो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तायर जनस्य मोहो यमहम मेति। भौतिक संसार में माया मोह कैसे होती है, विशेषकर स्त्री पुरुष आकर्षण से, इंद्रिय सुख की इच्छा वो ही मोह है। और सबसे बड़ा इंद्रिय सुख है, सबसे निकृष्ट है, सबसे बलवान है वो स्त्री पुरुष आकर्षण, जो ऋषभदेव का विचार है। ऋषभदेव की वाणी है कि इस स्त्री पुरुष आकर्षण भव बंधन का मूल कारण है। और जब एक पुरुष एक स्त्री सम्मिलित होते तो हृदय ग्रंथि होती है, अर्थात सख्त बंधन दोनों में, और उससे और सभी प्रकार के मोह प्रकट होते अथो गृह। तो मेरा गृह है, मेरा देश है, मेरी जमीन है, अथो गृह क्षेत्र मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार समाज मेरे पैसा मेरे संपत्ति। तो इस प्रकार मैं और मेरा अहम मम, इस प्रकार मोह बढ़ते हैं इस भौतिक संसार में। और मूल क्या है, स्त्री पुरुष आकर्षण और आध्यात्मिक साक्षात्कार में चरम स्तर क्या है, स्त्री पुरुष आकर्षण। वो स्त्री है राधा और वो पुरुष है कृष्ण। तो राधा कृष्ण लीला अज्ञानियों की दृष्टि में भौतिक स्त्री पुरुष संबंध जैसे है, और हम भी राधा कृष्ण के उपासक होती हुई भी हम भी चूंकि हम अनादि काल से माया से मोहित है, इसलिए हम भी वो स्त्री पुरुष आकर्षण से मोहित रहते हैं। हमारी अवस्था क्या है? हम प्रयास करते भक्ति करना, कृष्ण भक्ति करना, जिसमें राधा कृष्ण प्राणम जुगल किश जीवन मरणे गति आर नहीं। ऐसे भाव हमारा लक्ष्य है। तो फिर भी चूंकि हमारा मन में अनादि काल से भौतिक संस्कार है, इंद्रिय सुख के संस्कार, इंद्रिय सुख के लिए वो सब इंद्रिय सुख के पीछे हमारा मन सदैव जाते हैं, और इसलिए हम जानबूझ करके भी हम जो पुरुष मानव का शरीर हम जो धारण करते हैं, हम स्त्रियों से आकर्षित होते, इसलिए तो सभी विज्ञापन में, सभी शायद देश देश में नहीं है और लगभग सभी देश दुनिया में, वो सभी चीज वो एडवर्टाइज करते हैं स्त्री का रूप दिखाने से, क्योंकि उससे मनुष्यों का अंकों और मन आकर्षित होते, और स्त्रियों पुरुष से आकृष्ट होते। तो वो आकर्षण चलते हैं, हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति करना, तो फिर भी अनादि काल से वो अभ्यास है कि वो स्त्री पुरुष इंद्रिय सुख के प्रति, और इसलिए हम यदि हम भक्ति में अपक्व अवस्था में यदि हम राधा कृष्ण लीला सुनेंगे, वो सब डिटेल्स में, तो वो तो साधारण प्यार जैसे हम ऐसे ही समझ लेंगे। तो हमें समझना चाहिए पहले कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और सनातन धर्म क्या है? वो श्री कृष्ण की सेवा करना, और कैसे सेवा करना? पूरा समर्पित भाव से, कृष्णार्थ ही खिला चेष्टा, सब कुछ जो हम कहते हैं तो केवल कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। तो इसी भावना से हमें भक्ति करने चाहिए। तो फिर भी हमें समझना चाहिए कि हमारा चरम लक्ष्य वो है राधा कृष्ण प्राणम जुगल किश जीवने मरणे गति अनहिम। बरज जुवती भावेर भक्ति, तो ब्रज गोपियां की सेवा करना परम सेवा, कृष्ण की सेवा को लोग धाम में वृंदावन में हम कैसे कर सकते? गोपियां की सेवा करें, गोपियां कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, और गौरी वैष्णवों का चरम लक्ष्य है वो गोपियां जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं उनकी सेवा करना। इस प्रकार दास अनुदास अनुदास अनुदास, उसी भाव से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ये सब भक्ति भक्ति तत्व पर रहस्य है। तो कैसे परिपूर्ण परम ब्रह्म कृष्णा एक साधारण मनुष्य जैसे प्रेम लीला करते हैं इस भौतिक जगत में, एक पुरुष एक स्त्री से संबंध रखते हैं, पुरुषों स्त्रियों से आकर्षित होते हैं, स्त्रियों पुरुषों से आकर्षित होते हैं। तो बड़ा रहस्य है। तो कैसे परम सत्य भगवान वे भी महिला से आकर्षित होते हैं। तो हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम जैसे भगवान कृष्णा माया से मोहित नहीं है। वो स्त्री पुरुष आकर्षण जो राधा और कृष्ण के बीच में है वो परम शुद्ध है, और राधा कृष्ण की उपासना करने से हम इस दूषित स्त्री पुरुष आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं। तो आज विशेष का हम राधा की महिमा बहुत है, वो महिमा अपार है। और प्रतिदिन हम राधा की उपासना करते हैं, राधा नाम कीर्तन करना, उससे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। राधा कृष्ण दोनों एक साथ हम उपासना करते हैं हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करने से। कुछ लोग जय राधे ऐसे कीर्तन करते हैं। तो राधा जी स्वयं और भी संतुष्ट होती है यदि हम उनका नाम और कृष्ण का नाम एक साथ कहेंगे, क्योंकि राधा की इच्छा है कृष्ण के साथ रहना, कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो यदि हम राधा नाम जपते हैं लेकिन साथ साथ कृष्ण का नाम नहीं जपते, तो राधा इतना प्रसन्न ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे। ज्यादा प्रसन्न होंगे यदि हम राधा और कृष्ण दोनों का नाम एक साथ कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार हम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और इस मंत्र का अर्थ क्या है? हे राधे, हे भगवान कृष्ण की परम शक्ति, हे कृष्ण मुझे आपकी चिन्मयी सेवा लगाए, वही प्रार्थना है। तो हमारी प्रार्थना है हे राधे, आप कृष्ण प्रियसी है, सबसे बड़ी प्रिया, तो मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न आगा हो जो से पूछे आप। इंग्लिश हिंदी बंगाली तीनों भाषा में आप पूछ सकते हैं। राधा रानी का कृपा कैसे मिल सकता है? कैसे राधा रानी की कृपा मिल सकते हैं? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रार्थना करने चाहिए हे राधे हे कृष्ण आपकी चिन्मयी सेवा मुझको लगाए। और हमारी इच्छा तो दृढ़ होने चाहिए। अगर हम ऐसे भक्ति में ही दिल रहा हो राधा कृपा मुझे तो तीव्र भक्ति तीव्र भाव से हम कृपा मिल सकते। यदि हम ज्यादा नहीं चाहते तो क्यों भगवान कृष्ण राधा कृष्ण हमको देंगे। शरंग शरणागति होई बे जहा तहा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। आप तो नहीं सुना है क्योंकि वो मंद आ गया। दोबारा कहता हूँ, शरंग शरणागति होई बे जहा तहा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो इसलिए हमें भक्ति शिक्षा लेने चाहिए। श्री नंद कुमार अर्थात कृष्णा ठीक है फिनिश स्टॉप ओके स्टॉप और योर नाम